Dute egitura ezberdinak gure gomitaren tartarekin entzina segitzen dugu beraz baterarena izanen dugu aipagai goizuntan lujalde elkargoaren proposamenak denek buruan dugu eta mugimendu izanen da horten horren inguruan eta prefetaren proposamenen inguruan hortaz hitz egiteko Nikolas Ben baterako kidea eta autetxia gurekin dugu egunon zuri. Egunon. Lehen galdera prefetak egin zituen beraz erri elkargo erraldoi baten proposamena edo beste pol bat egiteko aukera eta itzuli bat egin zuen erri espikatzeko bere proposamenak, zuek baterarekin berrin egiteko tentzita hor? Bai, eta ez baita ezpada erri elkargoetan bakarrik autetxeekin, tokiko autetxeekin, biztan dena erritar foruak antolatzen baititugu azaro untan hain segur, nahi dugu autetxea ere gomita zabaldu, baina ere gizarteari uste baitugu gauza teknikoa dela, ez da bai da teknikoa dela, eta jendek zenbait elementu gako behar dituzte ulermenerako, beraz horregatik guabian gira gizartearen ganat eta tokiko autetxean ganat, eiek baitute ere bozkatuko, zerbait bozkatuko. Katzen balimada, memento batean. Batera zertara doa, hor proposamen ezberginek ikusten dira, berritzere lugalde elkargoa ipatzera? Ba, gure ipar horratza beti lugalde kolektibitatean dugu eta bertzerik ez, aldiz elementu berri bat bada gaur egun ez tabaidan prefetaren hipotesiekin, beraz horiek ere kondutan hartu behar dira, ez ditugu erabat baztertuko aipatu gabe, beraz horretat tabian gira, ipar horratza beti kolektibitatean finkaturik ikustea zerbait ateratzen aldenez on kolektibitatearen bidean prefetaren proposamenekin. Hor egutegia mugatua da, ala ere, fite joan behar zizte, azken, fite joan behar da, hor erabaki bat hartzeko zote da zuen kontra joiten alere. Gure iduriko prefetaren egutegia ez da bate onargarri eta limaleko presioa sartzen dio tokiko autetxeai eta hori onartezina da, jakinez Parisen ez direla kapable ere panorama horoko gafinkatzeko, erreforma hiru egun guziz aldatzen da eta galde egiten da tokiko autetxeai zenbat hastez eta udan ez baitira bildu ere erriko kontseiluak, zenbait hastez trinkatzea olako ez da bai da bat. Hori gure iduriko ez da egin garria eta ikusiz sozialistek hartzen duten beranta Parisen, luzatu behar da egutegia eta ez da bai da. Luzatu behar da, baina hori da zuen gogoa, baina hori nahi dute nahi tenute, gero? Bai, baina kasu guzietan bezala, bada indar harreman bat, eta prefetak berak onartu du, abenduan berriz itzuleko dela autetxen kontseilurat, proposamen berri edo bederen aktualizatu bat zuekin. Bere proposamenak dira joan den ekainean gogoetatuko aterabideak, baina badaki untsa erreforma berriarekin, eta berak ere ez daki zerraterako den handik, baina badaki untsa aldaketak izaiten aldirela, beraz berriz itzuliko da abenduan, eta anartean guk zerbait finkatu behar dugu, hori gure iduriko ez da demokrazia, hartu ginuen urte bat eterdiko gogo eta sakon baten iteko garaia hartu ginuen kolektibitatearen aldarrikapena bozkazteko autetxen kontseiluan, eta olako epeetan ari beharko gira ere. Autetxeak ulertzen ote dute, gertatzen dela hor, aldaketa guzi horiekin, proposamen ezberdinekin, baituzte tresnak ulertzeko funtsian gertatzen dela hor? Uste dut, eta honeski reiten dut, uste dut batera aparte, ez dola inork horlako mezu argirik tokiko autetxientzat, gure medioekin aigira, egia, ez gira egun guziz autetxekin biltzen alta abar, baina bederen, badu mehesimendu bat, da hamar herri elkargoetan antolatuko ditugula erritar foruak, bai tokiko autetxientzat, baita ere gizartearen zat. Ez dugu alimaleko mezu argi eta garbirik emaiteko, baina bederen ez tabaidarako elementu guziak publikatu ditugu bertan. Ez tabaidarako prest beraz batera edo hori bederen bultzatu nahi lukena hor urriko egutegia aipatuko dugu xeekiago eta aipatzekoa ere jurista bat zueri ere lan du arazi duziela prefetaren proposamena eta beste hainbat proposamen ere horiek ere aipatuko direnak bilkuretan, ez antzen nahi bauzie galdera bat edo uar bat egin gure gomitari deitu 0-5-5-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- tenorea zurekin Pantzo Irigaray. Berriz ere urruntasunaren ondorio larri bat, Euskal Preso batzuen hiru aurride edo senide kolpatu dira bideko istripu batean, preso eri egin bisitatik gileatekoan, Nafarroako tutera herrian gertatu da, hiru kolpatuen artean, Jone Artola, Bilbotarra, joan den urte arte, etxera telkartearen boz eramaile izana, pareko autuan zuen emaztea, aurdun edo esperantxetan zena, zendu da istripu hortan. Angeluko dramaren segida, ostirale gauan bi presuna hilik atseman zirela Montbrun auzoko etxe batean, 86 urteko gizon bat, eta unen laguntzaile edo hartatzaile zen 18 urteko emaztea, biak kanibetukaldika hilik atsemanak, inkesta segitu da geroztik, larun batean bere buruaz beste egin duen gizon baten gorputza atseman da Baionan, Angelun hil emaztearen laguna izana, inkestelarien arabera, baditeike horrek dituzkela emaztea eta gizon txarra hila. Egun asteleena, kirolak badutoki zabala aktualitatean eta Mexikon abiatu dira, nekez bada nekez munduko pilota xapelketak eta gauza agaroa Jean-Marc Lamuren dako, 1200 jenderen aintzinean aizan da barda, hango izarra den Lokilio zuen parrian egia erran, eta Lokilio nausitu da Amost Amabi, eta Amost Ameka emengo pilotariari ezkerparetan, frantziako taldeko neskeri xantza izigiritip, gelditzen zaie balin jokoan txelkatzeko, atzo hauek ere bimantxa eta utxo galdu baitute Argentinaren kontra Maria Mestoi eta Claire Bordagaraia izan dira. Rugbian Maulek ez du aintziniko igandeko balentria errepikatu alizan federal batean, bere zelaian galdu du auzoaren kontra, Olonen kontra, Amost eta Ogoita bi, Beñateke lehen dakariaren iardukipena ondoko berri isailean. Eta arraunlariak edo estropadak kontsako bandera famatua Urdaibai Bermioko taldeak eraman du bigerren atera da Ondarrabia, hirugarren Kaiku. Euskarriko gomita laster zuzenean. Zure galdera edo harra egin Facebook edo Twitterren bidez edo telefono 05-5-5-0-0-1. Zortziak eta iru dira Euskal Herrietan segitzen dugu goizberri emankizunarekin, gomitaren tartean beti ere Nikolas Blean gurekin dugu baterako kidea eta autetxia. Ipatzen genuen, beraz, hor prefetak egin dola bere itzulia eta zuek ere bai hasten ziztela egiten, doasiko ziztela bentsat egiten erri elkargo ezberdinetan hainbat bilkura esplikatzeko jendari gizarteratzeko funtsian gaia mezotetan pikat berantegi eto horzen gizarteratze hori. Berantegi ez dut uste, prefetaren proposamenak ekainaren 27an argitaratu dira, geroztik bere erri elkargoen itzulia egin dugu prefetak ustailaren 14 arte, eta hor udabaitzen ere ez zen aukerarik ikusten bere ala iteko, eta ostion erran bezala uste dut argi eta garbi esku hartu behar dugula egutegian, eta gure iduriko azaroan da hori egin behar, gure iduriko ez baitute abenduko trinkatzen ahalko, ez da bai da hori, beraz, artezagun denbora egiazki ariketa demokratiko baten egiteko, eta ikusiko reforma berriarekin ere zer aterako den, baina gaur egun aipatzen baita departamenduen desagertzea bertan bera ustea, beraz, egun guziz aldaketak dira gaurko poderiaekin, ez dut ikusten zergatik tokiko autetxiek, bat batean zenbait egunez, olako eztabaida bati erantzuna eman beharko luketen, jakinez ere orai arte nola baiteko adituen arteko eztabaida zela hautetxen kontseiluan, eta gaur egun aipatzen den prozedura da erriko etxe guzietarat ekartzea. Beraz, ardezagun denbora egiazki jendek ulertzeko zer diren erronka nagusiak. Departamenduaren aipatu duzu, Nikolas Behin, beraz, zer departamenduak desagertuko dira edo ez? Nik ez diz bate poderian Parisen horren jakiteko, baina uda gabe aipatu zutena zen departamenduen desagertzea. Mm-hmm. Eta egia departamendua desagertzen balimada eta erregio alimalekoak osatzen balimadira, behar zela tokiko podere azkar bat, hots erri elkargo erraldoi hori izaiten ahaltzen, zerbait antolatzeko iparralde mailan, hori ulertzen alginuen ere, gaur egun Pirenea Atlantikoetako departamendua mantentzen balin bada, eta hori izan da negoziaketa bat gobernu aldaketarekin, mantentzen balin bada, kompetentziak hor egoiten balin badira, eran nahi du erri elkargoari, bakarrik erriko kompetentziak pasarazten direla. Beraz, deanik galde egiten da tokiko autetxeai, eien erri elkargoak desagertaraztea, eta gainera eien dirua eta erriko kompetentziak pasarazten erri elkargo bakar hori. Beraz, bederen, ardezagun hor ere denbora ikusteko zoin diren ezaugarri nagusiak eta zoin diren galduko edo pasarazi beharko ditugun kompetentziak eta zoin izaiten aldiren departamenduak usten aldituen kompetentziak. Hortan bai gira gu ere baditugu departamenduen kompetentzien goxea hori atrabaitzen ez tabaidatik. Gaur egun alare tentsuak sortu berritu proposamen horrek hor egi elkargo handiak zituzte galduna egin kompetentziak? Argita garbi eta dena den barnekaldean ere ez da bai da beh mandenan pausatzen da, barnekaldetik entzuten da kostaldeak duela gaina hartuko eta non baitan ahazoin dute barnekaldeko autetxeak hori gaiten dutelarik, baina alderantziz ere handenezake kostaldetik ikusita, erri bakotxatik bederen auzapeza heldu baita asamladarat, erri elkargo bakararen asamladarat, beraz behiunta eta ama bi autetxea ipatzen dira prefetaren proposamenean eta izaiten aldira ere aliantzabat auzapez erritipietako auzapezek kostaldeko proiektu baten blokatzeko ere, beraz, uste dut ahangurak sortzen direla, eta normal da, eta justuki hortarako da pedagogia lana egin behar. Hor justuki pedagogia lana eta proposamen lana ere eginen du pentsatut baterak, ustailan beraz prefetak egin zuen erri elkargoen itzulia bere proposamenarekin, eta zuek beraz ez duzue prefetaren proposamena onartuko, beste zerbait nahi duzue bultzatu hor, zertan da hor, pixka bat? Ostion errandutan bezala, gure ipar horatza kolektibitatean da, eta bertzerik ez. Ez du hain aspaldi ere kolektibitatean finkatu dugula, 2010an gertatu zen, ordu arte departamendua eskatzen bai ginuen. Beraz, kolektibitatea dela aterabide bakarra gure iduriko, ez du duda izpirik egiten. Gero, ez prefetaren proposamenan, ze duda gertatu zen, ala ere udauntan mele proposamenarekin, zer egiten dugu, batzuek bai onartzen dugu, zenta ez dugu beste obeagorik ukaiten alko, beste batzuek aldiz, kolektibitatearen alde. Baina ikusi beharko dena da prefetaren proposamena onartu behar denez kolektibitatearen aldarrikapena laguntzeko edo ez. Hortan da ez da bai da. Ean lehen pausu bat izan daiteken erri elkargo bakar baten osatzea eta erri elkargo hori bihar, ez dakit CEP-etan, bilakatzeko galde egiten dugun estatus bereziko lurralde kolektibitatea. Hori izan daiteke irakurketa bat. Beste irakurketa bat izan daiteke erritean sartzen bali magira olako egitura baten prozesuan arriskuak hartzen ditugu luzatzea ez da bai da, porrot egitea olako berriun autetxi pasa balimadira asamlada bat izan zaila ikusten da ere nola ibiliko den, prefetak dio aldaketak izaiten aldirela, baina gaur egun ez da ala, eta beraz behar bada zepo bat bada hortan. Keinoek alare erakusten dute, adibidez autetxien kontseilu gale egiten dolarik prefetaren proposamenak durista batzuek aztertzea ikusteko zertan den, horrelare erakusten du, badela onartzeko tendentzia bat? Ez, bada kuriositatea, niduriko hori segur, bada ardura politiko bat ere, uste dut orai arte izaiten altzela riskua be prefetarena baztertzea aipatu gabe, uste dut justuki sartu behar girela ez da baidan, eta gu ere aktibo izan behar bai gira. Ez da beldurrik izan behar, egiazko ez da baida bat plantatia da gaur egun, baina ostion erraiten nuen egun guziz aldatzen dela sozialisten proposamena Parisen, beraz goita dezagun, berdin elduden hastean beste elemen mentu batzuk etorriko dira, beraz, bon, sargiten, ez da baidan, juristek eginen dute hien ekarpena, ikusi behar dugu ere kolektibitateari konparatuz erri elkargo baten ekarpena zoin den, fiskalitate mailan, kompetentzien mailan, hori dena main gainean ezagri behar da, tokiko autetxei eman, eta bakotsak erabakia hartzeko tenorian, jakiteko zerren alde edo kontra bozkatzen duen. Hor ere aipatzeko da, egutegian sartu aintzin, bateraren proposamena ere hor be kampo eman zuen Lebranchu frantses ministroa beti hor da, beraz berekin lan egin beharko da hor gobernu berriarekin nola lantzen duzie hori? Guk ez dugu sekulan arazorik ikan, ukan ministroekin hitz egiteko, aldiz ministroek alimaleko zailtasunak dituzte iparaldeko dosieren laguntzeko eta segitzeko, horretzen gira ere ustaila hasierako uoldeen karietarat ministro bat hor zela pauen berian eta ez duela ere ez 10 minuta hartu hil bat izan delarik, aleri ez da minimoa hori, beraz hori ere ez da egiten iparalderat etortzeko, ez da inor prest, eta beraz bada egiazko arazo politiko bat maulen aipatu ginuna, mespretsua frantziatik, eta hor bada kriston arazo bat, beraz gu prest lan egiteko, bada ministro berri bat ere, ministro de la ruralite Silvia Pinel, eta hor Lebranchurekin batean lan egiten duena, beraz gu prest gira, hitz egiteko dosiera lantzeko, baina idu Euriko parean da arazoa. Parean da arazo, ez da bai da bat, razpizten zera eta ez da bai da parte hartu nahi duzuela erten duzu, benen ez da bai datzen ote da pertsuna horiekin, ez da bai da gerri ote diraien proposamenak? Bo, bederen proposamenak torri direnak gure eskutira eta erri elkargo bat nahi balima ginoen osatu dela bost pasai urte egiten ahal ginoen ere eta bost pasai urteren buruan nahi balima da frantses konstituzio eta lege testu guztietan erraiten da ez dela oztoporik emaiten bateratzeko tokiko entitate batzuk gaur egun erriekin gertatzen ahalden bezala ez da sekulan oztopatzen bi erri nahi balima dute bateratu ez da problemarik. Beraz, horiek bagin intuen, jadanik, bederen gaur egun dena da, prefetak duela mandatu bat Parisetik horren proposatzeko, eta pentsa daiteke, arlo hortan sartzen bali magida, Parisek ez duela oztoporik ezarriko. Beraz, balio dugu goetatzea, ez du erran nahi, onartu behar dela, edo laguntzaile izan behar girela. Ordan hor, Nikolas, behin berriz argitzeko aferak, zuen egutegia, bateraren egutegia da orain, erri elkargoen itzulia egitea, proposamenak ez da baidatzea, nola kokatua izanen dira horiek guti gora bera? Bon, gure proposamena da hamar herri elkargoetan, gaurko hamar herri elkargoetan, bederen foro bat antolatzea, eta gero tokian toki, taldeak dute erabakiko jan bizpairu bilkura egin behar diren geografikoki. Gure helburua da, berritzede gizarteari elementu gako batzu emaitea ez da bai da ulertzeko, atera behar gira, erran bezala prefetaren egutegitik, baina nire prozeduratik, ez da pentsatzen alere, autetxiek bakarrik bulego batzuetan, bozkatuko du dutela, iritzia galdegin gabe dendarteari, edo eraginik egin gabe eztabaida publiko eta zabal batean, hor, bada, ariketa demokratiko baten arazoa, 35.000 pertsona urbildu ziren baterako kontsultan 2010an, badu dehanik lau urte, baina frogatu dugu, bazela hor interes bat gizarte mailan, eta esplikatzen delarik argiki jendeari zer den eztabaida, bada borondate bat eztabaidan parte hartzeko. Beraz, ez dezagun bazter utzi gizartea, beretakoa egira, ez gira gure autetxi postuentzat ari, eta normalki hori balimada gure helburua, ez dugu beldurrik izan behar jendearekin biltzeko. Hori da, beraz, bateraren egutegia foroak, beraz, autetxiekin eta egitarauaren edo gaiaren bergizarteratzea. Aktualitatea egunero hurbiletik segitua Goizberri emankizunean egunero gomita bat. 8:13 dira Euskal Irratietan Goizberri emankizunan segitzen dugu gomitaren tartarekin Nikolas Blean horretarazten dugu raz baterako kidea eta beraz jamezala autetxia gurekin dugula autetxia eta autetxi gisa gaur xararat urbilduko zirazu udalbiltzarekin eta xara lotu delarik udalbiltzari. Bai, lehen Herriko Etxea, aipatu ginen Herriko Bozen biharamunean atxikimendu prozesu bat irekitzen ginula iparraldeko autetxi berri edo zaharrentzat, eta pixkanaka izenak sartzen aritira, eta diustuki saran delibero bat hartu dute Herriko Kontseilu osoa atxikitzeko, eta ekimen instituzional bat antolatzeko pesten karietarat, beraz zan izanen gira zazpi lugaldeetako autetxi batzu, delegazio batzu, horren ospatzeko. Autetxiak berez biltzen zizte horretan, gero atxikimendu gehiago badira udalbiltzaren inguruan? Bai, uste dut hor ere, bada, pedagogia lan bat egiteko, esplikatu behar dira zoin diren gure egin beharrak, zoin diren egutegi eta argumentazio osoa, baina bai, bada, interes bat pizten ari dena, jendeak ulertzen du batzuentzat izanena nazioera ikuntza, beste batzuentzat bakarrik mugaz gaindiko ahemanak, baina ikusten du interesa Euskal Herri mailan lan egiteko, eta horretan idei horiek pixkanaka, hien bidea ite dute. Eta zer ekartzen du usarari, beraz, edo udalbiltzari ere erri batek auto hori egiten duelarik? Bo, importanta da, zenta udalbiltzaren egin beharretan da nazioera ikuntza, eta nazioera ikuntza egiten alda mugaz bealdeetako erriak sartzen balimatira. Eta orai arte zen, iparaldeko erriko etxerik sartu ofizialki, hor kontseilu oso bat sartzen derarik, irekitzen ditu lan bide batzu, eta horretan hariko gira ondoko hilabeteetan, horien gauzatzeko, proiektu batzuen laguntzeko, eta badaz erregin ahlo horretan. Ebe horrekin bukatuko dugu. Gure gaurko elkarrizketa Nikolas Blean, eskertuko zaituko gure galdera erantzunik. Mila eskertzuari.